Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 października. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Powołana przez Episkopat Fundacja ma pomagać ofiarom księży pedofilów. To już ostatnie dni kampanii. W niedzielę Polacy wybiorą nowy parlament. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się jutro turecką ofensywą przeciwko Kurdom w Syrii. Episkopat powołał fundację, która ma pomagać i wspierać osoby wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie lub młodości przez duchownych. Decyzję ogłoszono w Warszawie w drugim dniu obrad zebrania plenarnego. Jak zaznacza prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, fundacja nie będzie wypłacać ofiarom pedofilii pieniędzy. Nie jest ona w żadnej mierze funduszem zadośćuczynieniowym czy odszkodowawczym. To zobowiązanie do zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę spoczywa na przestępcy wykorzystania seksualnego. Fundacja będzie za to rozwijać telefon zaufania dla ofiar pedofilii, stworzy ośrodki pomocy, w których będą pracować eksperci. Będzie też mogła udzielać stypendiów edukacyjnych. Takie wsparcie będzie pomagało ukończyć szkołę podstawową, czy szkołę średnią, czy ukończyć studia. Taki fundusz stypendialny, myślimy, że może dużo pomóc. Fundacja ma zacząć działać z początkiem nowego roku. W jej zarządzie i radzie będą zarówno duchowni, jak i świeccy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Do końca kampanii 2 dni, w sobotę cisza wyborcza. Na konwencji w Kielcach premier zapewniał, że PiS ma plan na rozwój polskiej wsi. Zdaniem Mateusza Morawieckiego teraz, gdy komisarzem do spraw rolnictwa jest Polak, Unia powinna opracować wieloletnią strategię rozwoju obszarów wiejskich. Tak jest z polityką klimatyczną, z obszarem energetyki, jednak rolnictwo nie ma takiej strategii i dlatego jednym z pierwszych zadań naszego komisarza do spraw rolnictwa, który będzie dbał o to, żeby rolnictwo w całej Unii Europejskiej, ale w szczególności rolnictwo polskie najlepiej się rozwijało, będzie właśnie zbudowanie takiej długofalowej wizji, długofalowej strategii. PSL chce, by Sejm na pierwszym posiedzeniu po wyborach zajął się projektem wprowadzenia emerytury bez podatku. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że jego klub złożył dwukrotnie projekty obywatelskie w tej sprawie. Mówił, że pierwszy został przez PiS odrzucony w pierwszym czytaniu, drugi, złożony w grudniu ubiegłego roku, utknął w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Emerytury bez podatku zostały zamrożone przez PiS. Trzeba je odmrozić. My wzywamy dzisiaj i składam wniosek do marszałek Witek o uzupełnienie porządku obrad zaraz po wyborach. Dobra wola marszałek Sejmu, zgoda całego konwentu może sprawić, że już 15 przyjmiemy emeryturę bez podatku. Zdaniem prezesa Ludowców po zwolnieniu emerytur z podatku emerytom zostawałoby w portfelach 3 razy więcej niż dostają w postaci 13. emerytury. Zamach na synagogę w Halle, w którym zginęły 2 osoby, przeprowadził 1 napastnik, podają niemiecki dziennik Bild i agencja DPA. Przez całe popołudnie otrzymywana była wersja, że sprawców było kilku. Obecnie służby, na które powołują się DPA i Bild, twierdzą, że zamachowiec był jeden. To 27-letni obywatel Niemiec Stefan B., mieszkający w Saksonii-Anhalt. Mężczyzna otworzył dziś ogień do ludzi na ulicy w pobliżu synagogi. Atak miał najprawdopodobniej podłoże antysemickie i skrajnie prawicowe. Kanclerz Angela Merkel złożyła wyrazy współczucia bliskim ofiar. Unia Europejska wzywa Turcję do wstrzymania ofensywy w Syrii i grozi, że nie będzie przekazywać finansowego wsparcia. Jutro Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi sprawę tureckiej ofensywy przeciwko Kurdom w północno-wschodniej Syrii. Wniosek w tej sprawie złożyło 5 państw. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia i Polska. Rzecznik sekretarza generalnego Farag Haq powiedział, że Antonio Guterres jest głęboko zaniepokojony sytuacją. Sekretarz generalny jest bardzo zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami w północno-wschodniej Syrii. Każda operacja militarna musi w pełni respektować Kartę Narodów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo humanitarne. Ludność i infrastruktura cywilna musi być chroniona zgodnie z prawem międzynarodowym. Rada zbierze się jutro za zamkniętymi drzwiami. Tureckie wojska rozpoczęły ofensywę przeciwko bojownikom kurdyjskim. Tysiące ludzi opuszczają tereny, na których prowadzona jest operacja. Rozpoczęła się 2 dni po decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii. Donald Trump argumentował to motywami finansowymi. Kurdowie określili to jako wbicie noża w plecy. Do tej pory Stany były ich największym sojusznikiem i chroniły kurdyjskie oddziały przed uderzeniem Turcji. Dziś Donald Trump oświadczył, że nie popiera tureckiej operacji militarnej w północnej Syrii. Dodał, że uzyskał od władz w Ankarze zapewnienie, że wezmą w ochronę cywilów i mniejszości religijne. To był Serwis Trójki. Mateusz Usiarz i informacje sportowe. Orlen Wisła lepsza w Świętej Wojnie. 1305 dni, co przekłada się na ponad 3,5 roku. Tyle czekała ekipa z Płocka na zwycięstwo z odwiecznym rywalem PGE Vive Kielce. W siódmej kolejce Superligi wicemistrzowie Polski pokonali 27-26 mistrzów Polski. Zwycięską bramkę Wisła zdobyła tuż przed końcowym gwizdkiem sędziów. Mniej niż 24 godziny pozostały do meczu eliminacji Euro 2020 z Łotwą. Kadra jest już w Rydze i trenuje. A my wiemy, że nic nie wiemy. Kto zagra obok Lewandowskiego? Nie wiadomo. Kto na skrzydłach? Nie wiemy. Kto na lewej obronie? Tajemnica, ale chyba nie Bartosz Bereszyński. Jeżeli chodzi akurat na dzień dzisiejszy o naszą lewą stronę, dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, że mamy dwóch zawodników lewonożnych, którzy grają. Mam nadzieję, że problemy zdrowotne wcześniejsze Maćka już ma poza sobą, a Regreca w ostatnich tygodniach zaczął regularnie grać i widać, że z każdym meczem ma coraz więcej pewności siebie i to mnie bardzo cieszy, tak więc odnośnie tej pozycji tą decyzję podejmiemy jutro. Mówił trener Jerzy Brzęczek, któremu dochodzą kłopoty. Na treningu urazu uda doznał Krystian Bielik i jego występ w jutrzejszym meczu stoi pod sporym znakiem zapytania. Złe wieści docierają do nas zza oceanu. Może nie dojść do sobotniej walki w Tampie na Florydzie Joanny Jędrzejczyk w ramach gali UFC wagi słomkowej. Informacje podają amerykańskie media. Polka ma problem ze zbiciem wagi. Według stacji CBS Sports Joanna Jędrzejczyk poinformowała UFC, że nie będzie w stanie uzyskać limitu wagowego kategorii słomkowej, który wynosi nieznacznie ponad 52 kg. Z tego powodu jej przeciwniczka Michelle Waterson miała oświadczyć, że w takim przypadku nie chce walczyć z naszą zawodniczką. Ma nadzieję, że Polce ostatecznie uda uzyskać się wagowy limit. Ponadto nie zgodziła się także na znalezienie zastępstwa. Taki bieg wypadków sprawia, że jest wielce prawdopodobne, że starcie Jędrzejczyk z Waterson zostanie wycofane z głównej karty gali w Tampie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze siatkówka. Na początek przypomnienie. Polacy grają w Japonii jak z nut i poza wpadką z USA rozbijają kolejnych rywali. Dziś na listę zespołów pokonanych wpisani zostali Rosjanie, których biało-czerwoni ograli 3-1. Jutro najpewniej szóstą ekipą, której Polacy wytłumaczą, na czym polega siatkówka, będzie Egipt. Początek meczu o 5:30. To wszystko oczywiście w Pucharze Świata, natomiast teraz informacja związana z Mistrzostwami Europy. Otóż Polska może być organizatorem kolejnego Euro jako jeden z czterech krajów obok Czech, Estonii i Finlandii. Ale najważniejsze mecze byłyby u nas, mówi prezes PZPS Jacek Kasprzyk. Będziemy grali grupę z Polską, będziemy grali 4 mecze 1/8, chyba 3 ćwierćfinały, mecze półfinałowe i mecze o medale, o brąz i o złoto. Także to jest chyba najważniejsze, bo to jest ta wisienka na torcie tego wszystkiego, że no te mecze o medale są w kraju naszym. Znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przewagą chmur w wielu miejscach będzie padać. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie możliwe burze. Na termometrach w czwartek od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Joe Bonamassa, z którym nagrała 3 płyty, nazwał ją nową Janis Joplin. Ale to za mało. Ona śpiewa bluesa jak nikt. Beth Hart w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja jej piątkowego solowego koncertu. Dziś w audycji 3 wymiary gitary po 22. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną właśnie z powodu towarzyszących jej myśli samobójczych. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to najskuteczniejsza droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. W ostatnią niedzielę w Watykanie rozpoczął się synod biskupów do spraw Amazonii. I przez wielu komentatorów to wydarzenie jest zapowiadane wręcz jako rewolucja w kościele katolickim. Biskupi niemieccy mówią nawet wprost, że po tym synodzie już nic w kościele nie będzie takie samo jak przedtem. Dlatego, że formułowane są propozycje daleko idących zmian, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Kościoła w wielu jego obszarach, i struktury, i sakramentów, nawet kwestii doktrynalnych. I w związku z tym pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Kościół czeka rewolucja, nowy przewrót kopernikański, jak się o tym mówi. O tym już za chwilę będę rozmawiał z moimi gośćmi, ale zanim to nastąpi, proponuję, żebyśmy wysłuchali fragmentu Pieśni nad pieśniami w wykonaniu zespołu 2TN23. Synogarlicy śpiew. kwiaty powróciły dziś na pola znów. Słońce stało się upalne już. Powstań szybko, powstań, ukochana ma. Przyjdź, przyjdź gołębico, przyjdź. Grzegorz Górny, klub Trójki. Czy Kościół katolicki czeka rewolucja? Co się wydarzy na watykańskim synodzie do spraw Amazonii? Te pytania chciałbym zadać moim dzisiejszym gościom. Są ze mną w studiu ksiądz Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, wykładowca UKSW. Dobry wieczór. Oraz redaktor Paweł Chmielewski, publicysta portalu Fronda, autor książki Niemiecka rewolucja. Dobry wieczór. W tą niedzielę rozpoczął się synod do spraw Amazonii w Watykanie. Przed każdym takim synodem jest przygotowywany dokument roboczy, tak zwane Instrumentum Laboris. Także przed tym synodem powstał taki dokument i został on skrytykowany przez kilku bardzo ważnych kardynałów i tutaj padły niezwykle ostre słowa. Mianowicie padły stwierdzenia, że ten dokument odzwierciedla herezję, apostazję, że jest wręcz zdradą Chrystusa i należy go odrzucić. To są bardzo poważne zarzuty. Dlaczego padły takie sformułowania? Rzeczywiście mamy w Kościele katolickim rewolucję, proces głębokich, rewolucyjnych zmian. Można nawet mówić o nowej reformacji i ten obecny synod, inaczej zgromadzenie, kongres, który ma miejsce w Rzymie, jest elementem, pewnym etapem tej głębokiej zmiany, rewolucji, która się dokonuje w Kościele katolickim. I co więcej, to, co się dzieje obecnie w Rzymie w trakcie tego synodu, kongresu, zgromadzenia, oczywiście dotyczy Ameryki Południowej, szczególnie Amazonii, ale dotyczy także Kościoła katolickiego na całym świecie, w tym także naszego polskiego katolicyzmu. Dlatego warto o tym rozmawiać i rzeczywiście zainteresowanie mediów na świecie tym synodem jest bardzo, bardzo duże. Mediów liberalnych, mediów konserwatywnych. Rzeczywiście dziennikarze z całego świata śledzą z uwagą to wszystko, co się obecnie dzieje, gdy chodzi o synod amazoński. I można powiedzieć tak, są dwa obszary tematyczne tej dyskusji synodalnej. Pierwszy obszar to jest szeroko rozumiana ekologia. Co dalej z lasami tropikalnymi w Amazonii? Jakie powinno być podejście do przyrody, natury, nie tylko w Ameryce Południowej, ale na całym świecie? Jak ograniczyć gospodarkę rabunkową w Amazonii? Co dalej z biedą, z wykluczeniem, gdy chodzi o wielu mieszkańców Ameryki Południowej? To są bardzo istotne problemy i one są przedmiotem dyskusji, analizy, gdy chodzi o obecny synod amazoński w Rzymie. Ale jest drugi obszar tematów i one już dotyczą tego, co się dzieje w samym Kościele katolickim, gdy chodzi o rozumienie niektórych prawd wiary, moralności. Przebijają się do opinii publicznej te zagadnienia najgłośniejsze, na przykład dotyczące ewentualnego diakonatu kobiet, zmiany doktryny, gdy chodzi o obowiązkowy celibat w Kościele katolickim, możliwość udzielania święceń kapłańskich nie tylko mężczyznom bezżennym. Także tych tematów jest wiele, ale rzecz najważniejsza, która może w mediach się zbyt często nie pojawia, to jest pytanie o przyszłość katolicyzmu, to znaczy, czy katolicyzm ogólnoświatowy zachowa swoją jednorodność, czy też się rozsypie na wiele regionalnych form, ponieważ jest ryzyko, że jeśli wprowadzimy daleko idące zmiany dla katolików w Amazonii, to znaczy jeśli doszłoby do czegoś takiego, że katolicy w Amazonii mogą trochę po swojemu sprawować mszę świętą czy inne sakramenty i że mogą trochę po swojemu rozumieć niektóre prawdy wiary i moralności, to oczywiście logiczną konsekwencją będzie rozprzestrzenienie się tego nowego modelu, także po innych kontynentach czy po innych krajach. W związku z tym pytanie najważniejsze, doktrynalne w kontekście Synodu Amazońskiego dotyczy przyszłości katolicyzmu światowego, także katolicyzmu w Polsce. To znaczy, czy zachowamy tę formę, która do dzisiaj jest w miarę jednorodna dla całego świata, czy też Kościół katolicki zacznie się rozwijać w różnych kierunkach, w różnych regionach świata. No właśnie, bo organizatorzy tego synodu, którzy przygotowują jego obrady, mówili, że Kościół powszechny powinien mieć twarz Kościoła amazońskiego. Jest pytanie, dlaczego, skoro na terenie Amazonii, gdzie rosną lasy tropikalne, mieszka około 5 milionów mieszkańców. Katolików na kuli ziemskiej jest około 1,2 miliarda. Więc jest pytanie, dlaczego obraz 5-milionowego kościoła ma być rzutowany na społeczność liczącą 1,2 miliarda. Dlaczego właśnie takie znaczenie przykłada się do Amazonii jako tego wzorcowego modelu kościoła? Czy w moim przekonaniu to wcale nie jest tak, że Kościół ma mieć twarz amazońską? To jest, mówiąc wprost, pewne oszustwo grupy progresywnych hierarchów, którzy za tym synodem w przemożnym stopniu stoją. Otóż progresywni hierarchowie, którzy chcieliby przeprowadzić w Kościele rewolucję i zbliżyć katolicyzm do protestantyzmu, chcą wykorzystać Amazonię do tego, by na tamtym terenie przeforsować pewne unikalne jakoby rozwiązania, a później per analogiam przenieść je do swoich krajów. To dotyczy przede wszystkim Niemiec w Europie, ale oczywiście także różnych innych diecezji w całym świecie zachodnim. Podam bardzo konkretny przykład, który dotyczy tej najbardziej, można rzec, krzykliwej sprawy, czyli celibatu. Otóż nie dalej jak dzisiaj, może to też było wczoraj, mniejsza z tym, kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec i jedna z głównych dzisiaj postaci przy papieżu Franciszku, a także jeden z tych, którzy ten synod amazoński w szeroko pojętym tle organizowali, powiedział, że w sprawie celibatu w ogóle nie chodzi o celibat, że chodzi tylko o to, żeby w Amazonii Indianie, ci te ludy tam tubylcze, miały możliwie jak najszerszy dostęp do Eucharystii i my w ogóle tak naprawdę na synodzie amazońskim, mówił Marx, nie zastanawiamy się nad tym, jak znieść celibat, ale na tym, jak dać tym Indianom dostęp do Eucharystii. A jeżeli do tego będzie konieczne zniesienie celibatu, no to to zrobimy. I tak mówi Marx, gdy idzie o Amazonię. Ale jednocześnie w Niemczech toczy się od niedawna bardzo poważna, głęboka dyskusja nad zniesieniem celibatu i w Niemczech nikt nie mówi, że należy go znieść dlatego, żeby dać komuś dostęp do Eucharystii, no bo w Niemczech ten dostęp jest zupełnie dobry i zapewniony, tylko dlatego, że sam celibat jest problemem według Niemców i należy go znieść dlatego, bo po prostu jest zły, przestarzały, już nam dzisiaj nie służy. No i tutaj właśnie widzimy ten mechanizm. Otóż mówi się jedno, gdy idzie o Amazonię, ale tak naprawdę chce się tam przeforsować rozwiązania, wykorzystując bardzo trudną sytuację w tamtym regionie, żeby później przenieść je do Europy. Mamy więc do czynienia z pewnym nadużyciem, wykorzystaniem synodu amazońskiego przez grupę bardzo wpływowych, liberalnych, progresywnych hierarchów, którzy chcą dokonać pewnej rewolucji w Kościele, wykorzystując Indian. Tu mówi się dużo na tym synodzie, że mamy walczyć z kolonializmem, że chcemy odejść od kolonializmu, ale to jest właśnie instrumentalne potraktowanie ludów amazońskich tylko po to, żeby zmienić Kościół powszechny przede wszystkim w Europie. Tutaj w tych obu wypowiedziach padło to samo określenie, że trwa w Kościele rewolucja, że synod jest jakby pewnym wycinkiem, pewnym egzemplum tej rewolucji. A właśnie na czym ta rewolucja polega? Co jest jej istotą? Co jest jej sensem? Tak, można mówić o rewolucji, a można także mówić o nowej reformacji. Chodzi o użycie tych pojęć, żeby oddać głębie zachodzących zmian. Najprościej można powiedzieć tak, ten proces rewolucyjnych zmian, gdy chodzi o Kościół katolicki, dokonuje się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom zewnętrzny, drugi to jest poziom wewnętrzny. Gdy chodzi o poziom zewnętrzny, to jest ten wpływ właśnie czynników będących jakby poza Kościołem katolickim. I tutaj największy wpływ ma głęboka rewolucja dokonująca się w całym chrześcijaństwie, szczególnie gdy chodzi o proces globalnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo staje się na naszych oczach, szczególnie na przestrzeni ostatnich 20 lat, coraz bardziej zielonoświątkowe. To znaczy? Jeszcze 100 lat temu nie było chrześcijan zielonoświątkowych na świecie, natomiast dzisiaj to jest 600-800 milionów, a niedługo to będzie miliard i wyraźnie to widać w Ameryce Południowej, także w Amazonii. Jeszcze 100 lat temu cała Ameryka Południowa była katolicka. Dzisiaj już tylko w połowie, ponieważ połowa katolików w Ameryce Południowej opuściła parafie katolickie i przeszła do tysięcy nowych wspólnot, zborów, najczęściej zielonoświątkowych. No jeśli ten proces utraty połowy kontynentu nie jest rewolucją, nie jest nową reformacją, no to ja nie wiem, jaki jest realny desygnat tej nazwy rewolucja czy nazwy reformacja. Także to, co się dzieje, szczególnie na przestrzeni ostatnich 20 lat, gdy chodzi o całe chrześcijaństwo światowe, no to jest proces absolutnie radykalnych zmian, które mają oczywiście wpływ na Kościół katolicki. Na przykład taki, że miliony katolików każdego roku opuszczają Kościół katolicki i przechodzą do nowych kościołów protestanckich, zielonoświątkowych. To jest ten wymiar zewnętrzny, ale jest także wymiar wewnętrzny tej obecnej rewolucji. To jest oczywiście pontyfikat papieża Franciszka. Warto powiedzieć, że dokumentem programowym tego pontyfikatu jest adhortacja Evangelii Gaudium z roku 2013 i w tym dokumencie uważam za kluczową sprawę projekt decentralizacji Kościoła katolickiego. Czym byłaby decentralizacja? To jest proces przenoszenia wielu kompetencji z poziomu Rzymu, papieża, Watykanu, Stolicy Apostolskiej na poziom poszczególnych episkopatów, biskupów czy konferencji biskupich w Polsce, w Niemczech czy w Amazonii, także gdy chodzi o kwestie doktrynalne. Decentralizacja ma mieć także wymiar doktrynalny i mamy dwa, uważam, bardzo mocne przykłady z ostatnich kilku lat właśnie, które to potwierdzają. Pierwszy przykład to jest możliwość wprowadzenia Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. No to zostało wprowadzone przez papieża Franciszka po dwóch synodach dotyczących rodziny. Pierwszy synod był w roku 2014, w roku 2015, następnie wyszła adhortacja papieża Franciszka Amoris Laetitia w roku 2016 i od tego momentu, zgodnie z wolą papieża Franciszka, w wielu krajach świata została wprowadzona, gdy chodzi o Kościół katolicki, Komunia Święta dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. I drugi przykład potwierdzający tę rewolucję od środka to jest rok ubiegły i możliwość przyjmowania przez protestantów w Niemczech, w małżeństwach mieszanych, jeśli są protestantami, możliwość przyjmowania Komunii Świętej Katolickiej. No to jest coś, co przez 5 wieków było czymś nie do pomyślenia w Kościele katolickim, żeby protestanci mogli przyjmować najświętszy sakrament, największy skarb, jaki katolicy posiadają, czyli skarb Eucharystii, Komunii Świętej. No to są, uważam, mocne przykłady, które nam pokazują, radykalność zmian, które dokonują się na naszych oczach w Kościele katolickim. Poziom zewnętrzny tych zmian oraz poziom wewnętrzny. I uważam, że czymś uprawnionym jest mówienie dość mocne o tym, że dokonuje się rewolucja w Kościele katolickim i tę rewolucję w języku religijnym można nazwać nową reformacją. Bo rzeczywiście mamy do czynienia z paradoksalnym dosyć zjawiskiem, że to samo zjawisko po jednej stronie Odry, czyli przystępowanie do sakramentu Eucharystii osób rozwiedzionych i znajdujących się w ponownych związkach, po jednej stronie, czyli w Polsce, jest uważane za grzech ciężki, który uniemożliwia przyjęcie Eucharystii, a po drugiej stronie w Niemczech jest uznawane za przebywanie w łasce uświęcającej. Wobec tego jest możliwe przystępowanie do Eucharystii. Wobec tego rodzi się pytanie, jak w tej sytuacji może być utrzymana jedność i powszechność nauczania katolickiego, bo do tej pory podstawową oznaką katolicyzmu było to, że była jedna powszechna wiara w całym świecie. Teraz okazuje się, że już na przykładzie tego przypadku można powiedzieć, że właściwie to już nie istnieje. Więc w którym kierunku to zmierza? Jaki jest ten model docelowy? Rzeczywiście ta jedność doktrynalna już nie istnieje i sam zresztą Ojciec Święty zarówno w Ewangelii Gaudium, jak i w swoich późniejszych dokumentach pisał, że doktryna katolicka nie jest monolitem. Nie jest monolitem, można ją przedstawiać w jednym miejscu tak, a w drugim inaczej i to jest właśnie samo sedno tej rewolucji, bo ja mam takie wrażenie, to jednak ta rewolucja pchana naprzód głównie przez niemieckich hierarchów jest nacechowana dążeniem do możliwie szybkich efektów w dialogu ekumenicznym i maksymalnym zbliżeniem Kościoła katolickiego do protestantyzmu. I tutaj kluczowym pojęciem, kluczowym problemem jest źródło, z którego czerpiemy prawdy doktrynalne, pytanie o objawienie. Otóż ten synod amazoński właśnie i ten dokument przygotowawczy do synodu, Instrumentum Laboris, dlatego został, między innymi dlatego został nazwany heretyckim, że tam było napisane, jakoby źródłem objawienia, locus theologicus, mógł być też praktyka życia ludów amazońskich. Jakby w tych ich różnych szamańskich, pogańskich obyczajach mogło się jakoś przejawiać objawienie. No i gdyby teraz to przenieść na grunt europejski, niemiecki na przykład przede wszystkim, no to jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski? No skoro tamte życie, tamta praktyka ludów amazońskich może być jakimś źródłem objawienia, no to tak samo ta praktyka dzisiejszego społeczeństwa niemieckiego może też być jakimś źródłem objawienia. Jeżeli w Amazonii możemy kształtować życie katolików podług tego ich naturalnego sposobu życia wyrażonego przez cały tam zamieszkały lud, podobnie może być w Niemczech. To znaczy, możemy znieść różne ograniczenia, które katolicyzm zawsze nakładał, no bo czerpiemy objawienie już nie z Pisma Świętego i z tradycji, ale jeszcze z naszej własnej kultury, zmiennej w czasie. No ale właśnie tak to robią protestanci. Oni dopuszczają kapłaństwo kobiet, homoseksualistów, związki homoseksualne, tak, i tak dalej, i tak dalej. No bo skąd my wiemy, co mówił Pan Jezus, prawda? Albo z Pisma, tylko z Pisma Świętego, no tradycje protestanci odrzucają i tak samo chcieliby dzisiaj zrobić Niemcy, odrzucić tradycję i z innych źródeł szukać prawdy o Panu Bogu i Jego prawach i tym właśnie źródłem miałaby być współczesna kultura, współczesna nauka. Niemcy to właśnie proponują teraz także w swoim kraju. Robią tam tak zwaną drogę synodalną, czyli proces bardzo głębokich reform katolicyzmu. Ona jest bardzo sprzężona z synodem amazońskim i właśnie mówią tam otwarcie, że musimy Pismo Święte interpretować zgodnie ze współczesną nauką. Czyli to właśnie jest niejako jedno ze źródeł objawienia. Tak jak to szamańskie życie ludów w Amazonii miałoby być źródłem objawienia, tak tutaj to, co mówi dzisiaj nauka i kultura. No i to właśnie jest ten nowy model, że usuwamy tradycję, a czerpiemy objawienie, kształtujemy Kościół podług naszej własnej kultury i w jej świetle interpretujemy Pismo. Może tutaj rzeczywiście warto dodać kilka słów, gdy chodzi o potęgę myśli niemieckiej. O Niemcach od dawna mówimy, że to jest naród Denker und Dichter, naród myślicieli i poetów i rzeczywiście wielkość kultury niemieckiej jest imponująca, także gdy chodzi o potęgę myśli intelektualnej chrześcijańskiej, germańskiej, teutońskiej. Niemcy to jest dzisiaj ponad 80 milionów mieszkańców. Do Kościoła katolickiego należy około 30%, około 30% należy do Kościoła ewangelickiego protestanckiego. Reszta to są mniejszości religijne bądź osoby, które nie należą do żadnego wyznania. I nawet jeśli ten Kościół katolicki niemiecki to jest około 30% mieszkańców, jeśli giną obrzędy katolickie w Niemczech, w sensie na przykład niewielkie grupy osób, które uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, gdy chodzi o Kościół katolicki, to ten Kościół jest ciągle potężny na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest myśl, czyli oddziaływanie filozoficzne, teologiczne na Europę i na cały świat. I drugi poziom to jest poziom finansowy. W Niemczech jest podatek kościelny, Kirchensteuer, i ten podatek daje wszystkim kościołom i związkom wyznaniowym każdego roku 12 miliardów euro. Każdego roku do podziału w Niemczech kościoły, związki wyznaniowe mają 12 miliardów euro. Kościół katolicki otrzymuje do podziału, do zagospodarowania 7 miliardów euro. Mając 7 miliardów euro każdego roku, Kościół katolicki może oczywiście utrzymać swój personel w Niemczech, może remontować swoje świątynie, ale także może przeznaczyć sporą część tych pieniędzy na tysiące różnego rodzaju projektów w Europie, w Azji, w Afryce czy w Ameryce Południowej. I częścią tego oddziaływania niemieckiego katolicyzmu na inne kraje jest oczywiście oddziaływanie intelektualne. W związku z tym duża część intelektualistów katolickich w Ameryce Południowej to będą osoby, które uzyskały wykształcenie na niemieckich uniwersytetach bądź czytają niemieckie książki. W związku z tym te różnego rodzaju propozycje reformy, które słyszymy obecnie w Ameryce Łacińskiej, one zostały wytworzone w dużym stopniu w Niemczech, czy mają źródło niemieckiej teologii czy filozofii, a na czym polegają zmiany w myśli niemieckiej katolickiej, to doskonale to opisał pan redaktor Paweł Chmielewski w książce, którą opublikował kilka miesięcy temu, Niemiecka rewolucja. Tę książkę bardzo polecam. Książka bardzo przystępna, bardzo jasno napisana i ona dobrze pokazuje zmiany, które nastąpiły w katolicyzmie niemieckim, szczególnie na przestrzeni ostatnich 50-60 lat. Jeśli chcemy zrozumieć dzisiaj to, co się dzieje w Amazonii, na synodzie amazońskim, co się dzieje z katolicyzmem w wielu zakątkach świata, na czym polega istota reformy Kościoła katolickiego papieża Franciszka, to przede wszystkim musimy zrozumieć różnego rodzaju prądy intelektualne obecne w katolicyzmie niemieckim, które w dużym stopniu wypracowały wizję katolicyzmu i Kościoła katolickiego w tym stuleciu, być może w tym tysiącleciu. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co tutaj pan redaktor przed chwilą mówił, czyli do tego dowartościowania teologii indiańskiej, bo to jest jeden z głównych zarzutów, jaki chociażby kardynał Walter Brandmiller stawia temu dokumentowi roboczemu synodu, Instrumentum Laboris. On tam pisze, że właśnie dowartościowanie tej teologii indiańskiej z jej kultami, rytami, mitami, językiem symbolicznym właściwie nie jest zgodne z dotychczasową ideą inkulturacji i praktyką inkulturacji, tylko jest de facto uleganiem tym religiom czy tym wierzeniom lokalnym. I w tym kontekście chciałbym zapytać o pewne wydarzenie, do którego doszło tuż przed rozpoczęciem synodu, mianowicie w ogrodach watykańskich w obecności samego Franciszka doszło do takiej rytualnej pogańskiej ceremonii, gdzie między innymi szamanka modliła się do Matki Ziemi. Tam obok były jakieś bóstwa, posążki pogańskie, między innymi taki posążek jakiegoś bożka z falusem w stanie erekcji, więc można powiedzieć, że było to takie dosyć dziwne, niecodzienne wydarzenie jak na ogrody watykańskie. I czy można na to spojrzeć właśnie w kontekście tego dowartościowania tej teologii indiańskiej, o którym piszą autorzy Instrumentum Laboris? Czy to wydarzenie w ogóle nie było dziwne, jeżeli spojrzymy na to, co się dzisiaj dzieje w Kościele, jak jego prądy intelektualne kształtują? Zresztą do bardzo podobnego wydarzenia doszło kilka miesięcy temu w Brazylii, gdzie na spotkaniu przedsynodalnym zebrała się grupa brazylijskich biskupów. Spotkali się właśnie z ludnością tubylczą Amazonii i tam również szamani błogosławili tych biskupów. Więc to jest jakby już takie kolejne wydarzenie. No, oczywiście te ogrody watykańskie są miejscem specjalnym, ale no właśnie, no jeżeli uznajemy, że ludy Amazonii i ich naturalna, tradycyjna myśl, ich religia, ich kosmologia może być źródłem objawienia, źródłem czerpania prawdy o świecie i Bogu i człowieku, no to także taki posążek falliczny, czy jakieś posążki przypominające Matkę Ziemię są znowuż właśnie źródłem objawienia, z którego możemy czerpać, zamiast czerpać z tradycji, możemy czerpać stamtąd. Ale to znowu, nie chodzi o to wcale, żeby dowartościować tych Indian, bo oni tak naprawdę nikogo nie obchodzą. Chodzi o to, żeby przeforsować pewien model myślenia i pewien model sięgania do kultury danych ludów, żeby później móc w każdym miejscu na świecie odrzucać tradycję Kościoła, a zastępować ją współczesną kulturą, współczesną myślą teologiczną, nauką, etc. Myślę, że warto tutaj dodać jedną rzecz, gdy chodzi o pytanie o inkulturację, czy też gdy chodzi o formę przekazu wiary chrześcijańskiej tym ludom, tym narodom, które jeszcze nie znają orędzia Ewangelii. I o to się spieramy tak naprawdę od 2000 lat. Jest oczywiście wśród chrześcijan, wśród katolików zgoda na to, żeby respektować inkulturację, to znaczy, żeby w pewnym sensie dopasowywać przekaz Ewangelii do lokalnych kultur, nie rezygnując z tego, co jest absolutnie istotne, ale bardzo często będą no, trudne pytania, ponieważ no, te granice nie są jasno określone i zauważmy, że my w Polsce mamy taką, myślę, piękną kartę w naszej historii, gdy chodzi o inkulturację dotyczącą Prusów czy Jadźwingów, wiek XIV, wiek XV, czy wolno nawracać ogniem i mieczem plemiona pruskie, wielki wkład księdza profesora Pawła Wodkowica, sobór w Konstancji, rok 1415, wielka europejska debata dotycząca tego, czy wolno wycinać w pień plemiona Prusów czy Jadźwingów, niosąc im Ewangelię, czy te ludy mają prawa do swojej ziemi, tak czy nie. I tutaj my mamy jako Polacy niezwykle piękną kartę, to znaczy nam wówczas, 600 lat temu, dzięki pięknej mowie księdza profesora Pawła Wodkowica, nam się udało przekonać właściwie całą ówczesną zachodnią Europę, że nie mają racji krzyżacy, którzy dążą do wycinania w pień Prusów i są przekonani, że Prusowie nie mają jako poganie prawa do ziemi i że wolno głosić Ewangelię ogniem i mieczem. I te pytania w trochę w innym jakby kontekście, one powracają dzisiaj, gdy chodzi o właśnie o Amazonię, to znaczy jak z jednej strony uszanować pewną specyfikę kultur indiańskich, które tam się jeszcze w Amazonii zachowały, no ale z drugiej jak też zachować specyfikę religii katolickiej. No i to jest dość trudne wyzwanie, ale też oczywiście nie wolno pomijać faktu, no gdy chodzi o to, co uczyniono przez ostatnich 500 lat z plemionami Indian w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej. No niestety, ale w znakomitej większości te ludy zostały wytępione, zabrano im ziemię. i to, co dzisiaj mamy w Ameryce Południowej, no to są jakieś resztki, a Amazonia jest, myślę, też taką, bym powiedział, może nie pamiątką, ale myślę, że jest pewnym wyrzutem sumienia, gdy chodzi o świat zachodni, ponieważ patrząc na te właśnie ludy tubylcze, które zamieszkują Amazonię, no warto też postawić wiele trudnych pytań, jak wyglądała kolonizacja w Ameryce Północnej, Środkowej czy Południowej. W związku z tym oczywiście no jest mi daleko do religii szamańskich i jestem bardzo ostrożny, gdy chodzi o możliwość połączenia pewnych kultur Amazonii z orędziem katolickim z jednej strony, no ale z drugiej trzeba tutaj szukać bardzo takich, bym powiedział, mądrych rozwiązań. Jeżeli mogę tylko jedno zdanie, właśnie dlatego, o czym mówił ksiądz profesor, że to Amazonia jest takim wyrzutem sumienia, dlatego stała się doskonałym sztafarzem dla europejskich progresistów, no bo nikt przecież nie będzie dzisiaj wracał do tych starych wzorców, skoro trzeba do tych Indian podejść inaczej niż kiedyś. A chciałbym jeszcze zapytać o możliwość realizacji tego scenariusza rewolucji podczas tego synodu, bo ten dokument Instrumentum Laboris to jest dokument roboczy, coś w rodzaju brudnopisu. To nie jest część oficjalnego nauczania Kościoła. To jest punkt wyjścia do jakiejś dyskusji. Czego się można spodziewać? Czy tego, że ten dokument zostanie odrzucony, zmodyfikowany, czy też większość jego tez zostanie przyjęta? No już mamy za sobą kilka dni tego synodu. Czy już na podstawie tego, co wiemy na temat jego przebiegu, można domniemywać, w którym kierunku pójdzie dyskusja? Zaryzykowałbym tezę, że można było domniemywać, w jakim kierunku pójdzie dyskusja, zanim jeszcze biskupi zgromadzili się w Rzymie, bo na to, w jakim ona pójdzie kierunku, świadczy, wskazuje to, kto tym synodem w ogóle zarządza. Otóż zasadniczo rzecz biorąc, organizację synodu amazońskiego powierzono organizacji REPAM, która zrzesza amazońskie episkopaty, te episkopaty, które no, mają swoją władzę w Amazonii. I tą organizacją zarządza kardynał Claudio Hummes, Brazylijczyk, ale Niemiec z pochodzenia, wykształcony w Austrii, a wiceszefem tejże organizacji i zarazem szefem na Brazylię jest Austriak Erwin Kreutler, misjonarz, wieloletni ordynariusz największej brazylijskiej terytorialnie diecezji Xingu. I ci, ten kardynał, ten biskup już od dawna mówią, że trzeba dopuścić do kapłaństwa żonatych mężczyzn w jakiejś formie, że trzeba zrobić to samo z kobietami, że trzeba właśnie taką wielką rewolucję w Kościele katolickim przeprowadzić. No, papież wiedział o tym, jakie mają poglądy, a im właśnie powierzył organizację synodu amazońskiego. No i rzeczywiście kardynał Hummes już pierwszego dnia synodu amazońskiego powiedział o tych żonatych kapłanach, o ewentualnych zmianach w sprawie kobiet. Trudno oczywiście bawić się we wróżkę i przewidywać, jak konkretnie będzie wyglądał dokument finalny, co z nim potem zrobi papież, ale wiedząc, co wcześniej robił Ojciec Święty, możemy się spodziewać, że dokument będzie się starał do pewnego stopnia zadowalać każdą ze stron tego wielkiego sporu, ale jego sformułowania mogą być tak mgliste, że ci, którzy chcą pójść naprzód, jak to się mówi, zwłaszcza w Niemczech, będą mogli naprzód pójść, mając na to papieską zgodę. Ale zawsze było tak, że ostateczne dokumenty końcowe synodu nigdy nie były częścią nauczania Kościoła. Synod nie miał mocy decyzyjnych, był jakimś gronem, w którym snuto pewne refleksje, taką izbą namysłu, można powiedzieć. Natomiast to się nie przekładało na konkretne decyzje, bo nie synod, ale papież w Kościele katolickim jest instancją ostateczną, więc być może przykładamy do tego synodu zbyt wielką wagę. Nie, ponieważ ranga synodu w czasie pontyfikatu Franciszka wzrosła. Widzieliśmy to na przykładzie adhortacji, czyli dokumentu, który został opublikowany po dwóch synodach dotyczących rodziny, czyli dokument Radość Miłości Amoris Laetitia i wprowadzenie Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach w wielu krajach świata. Natomiast ja powiem inaczej, owszem, ważne jest to, co się dzieje na synodzie amazońskim, ale jeszcze ważniejsze jest to, co się zaczyna dziać w Niemczech, gdy chodzi o synod niemiecki i drogę synodalną, czyli proces ogólnoniemieckiej dyskusji, i ta dyskusja się już rozpoczęła w Niemczech, potrwa 2-3 lata, gdy chodzi o Kościół katolicki, i to jest, można powiedzieć, taka właśnie niemiecka wersja synodu amazońskiego, i tutaj mamy, gdy chodzi o naszych zachodnich sąsiadów, no bardzo konkretne postulaty dotyczące reformy absolutnie istotnych kwestii dotyczących życia katolików. To jest kwestia głębokiej rewizji etyki katolickiej, seksualnej. To jest zmiana nauczania, gdy chodzi o homoseksualizm. To jest dyskusja, czy nie wprowadzić kapłaństwa kobiet. To jest nowe rozumienie sakramentów i wielu prawd wiary i moralności w Kościele katolickim. No, ta dyskusja toczy się za Odrą, ona przyspiesza i wszystko wskazuje na to, że doprowadzi do wielu głębokich zmian. Pytanie jest inne, czy Kościół katolicki w Niemczech podzieli się, to znaczy, czy dojdzie do schizmy, bo nie wszyscy te radykalne reformy akceptują, czy też Kościół katolicki zachowa jakąś jedność i w jaki sposób te nowe treści będą przenikać do Polski, do Szczecina, do Wrocławia, do Katowic, do Warszawy. To jest pytanie, które dotyczy tak naprawdę Kościoła katolickiego w Polsce. Tutaj w ustach księdza padło przed chwilą takie słowo schizma i co ciekawe, ono padło także z ust Franciszka, kiedy parę tygodni temu leciał z pielgrzymką do Mozambiku i tam na pokładzie samolotu powiedział, że nie obawia się schizmy. I te jego słowa zostały przyjęte z wielkim zdziwieniem, bo do tej pory żaden z ostatnich papieży nie wyrażał głośno takiej obawy, a właściwie braku obaw, skoro była mowa o tym, że Franciszek się schizmy nie boi. Czy te jego słowa można rozumieć właśnie w kontekście tej rewolucji, o której mówimy? Oczywiście, że tak, ale one zarazem obrazują, jak specyficzna jest ta rewolucja, bo papież nie obawia się schizmy, to znaczy nie obawia się tego, że będzie tak jak w roku 1517, że Kościół podzieli się jakby fizycznie na dwie części. On chce dopuścić różną, czy już dopuszcza, chce dopuścić w jeszcze większej mierze różną interpretację doktryny, ale niejako pod swoim parasolem. Wszystko ma być sub petro i liberałowie mają się zmieścić w tym Kościele i mają się w nim zmieścić konserwatyści. No, Ojciec Święty jest przekonany, że progresiści niemieccy nie będą dążyć do żadnej schizmy, a no pewnie dlatego, że on po prostu jakby myśli tak jak oni. Jeżeli ktoś miałby w ogóle robić schizmę, no to już chyba tylko konserwatyści, ale to byłby absurd, gdyby mieli się oddzielić od papieża. Stąd papież się tego nie obawia. Wszyscy zmieszczą się w kościele Franciszka, który ma też być kościołem przyszłości. Na tym właśnie ma polegać ta decentralizacja. Miejsce dla każdego. Tu nie ma miejsca na formalną schizmę. Ja będę trochę bronił papieża Franciszka, ponieważ uważam, że mądrze rozumiana decentralizacja jest jedynym lekarstwem na to, żeby uniknąć bolesnych podziałów właśnie schizmy. I no, tak naprawdę mamy jako katolicy no, dwie drogi przed sobą. To znaczy albo rzeczywiście dojdzie do formalnego podziału w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych na katolicyzm liberalny i katolicyzm konserwatywny, czy też, do czego dąży papież Franciszek, zachowamy jedność Kościoła, uznając różnorodność i wówczas, tak jak mówi pan redaktor Chmielewski, to będzie miejsce w jednym kościele dla wszystkich, i dla katolików konserwatywnych, i dla katolików liberalnych. I to gwarantuje koncepcja Kościoła katolickiego zdecentralizowanego także na poziomie doktrynalnym. Uważam, że dzisiaj nie ma innej drogi niż szukanie mądrych modeli decentralizacji. To jest pytanie także do nas w Polsce. To znaczy, jak my to chcemy przemyśleć i jak my chcemy ocalić naszą lokalną tradycję, nasze rozumienie konserwatywne najczęściej praw wiary i moralności, ponieważ jeśli my nie obronimy naszej specyfiki, to prędzej czy później wleją się także do nas te wszystkie nowe reformy, a my także w Polsce mamy swoje wyzwania. No, wystarczy podać z ostatnich dni dane dotyczące Warszawy, gdy chodzi o młodzież, która tak, a nie inaczej podchodzi do lekcji religii w szkole. 45% licealistów zapisało się na lekcje religii. 55% nie jest tym zainteresowany. No to jest galopująca sekularyzacja młodego pokolenia i warto także w Polsce pytać, jak my widzimy przyszłość Kościoła katolickiego za 10-20 lat, szczególnie gdy chodzi o pokolenie ludzi młodych. Słowem, dużo wyzwań przed Kościołem, dużo pytań przed nami, także związanych z tym synodem, który rozpoczął się w niedzielę. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie będziemy nieco mądrzejsi, będziemy znali nieco więcej odpowiedzi, kiedy ten synod się zakończy. Na pewno do tej sprawy jeszcze będziemy wracać na naszej antenie. Bardzo dziękuję za uwagę panom. Przypomnę, że moimi gośćmi byli ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, wykładowca na UKSW. Dziękuję. Oraz redaktor Paweł Chmielewski, publicysta portalu Fronda, autor książki Niemiecka Rewolucja. Bardzo dziękuję. Audycję prowadził dla państwa Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.